nici nu mai știu dacă erai frumoasă. Și nici în ce culori îți sta mai bine. Știu doar că amintirea nu mă lasă și că mi-e imposibil fără tine. Nu pot să-mi explic întreaga dramă care a decurs din întâlnirea noastră, dar vechiul loc al dragostei mă cheamă și tu îmi faci cu mâna la fereastră. Și totuși tu ai fost cea mai frumoasă, la mine în brațe îți fusese bine. Obsesia iubirii nu mă lasă și mi-este imposibil fără tine. Subtile explicații cu i-aș cere, tot prostul face pe interesantul și în condamnarea asta la tăcere mai conversez de-a surda cu neantul. Și cum să transformăm iubirea în ură? De ce nu noi, ci solii să lucreze și să pătăm simțirea cea mai pură, punând incendiul tot în paranteze? Și totuși tu ai fost cea mai frumoasă, la mine în brațe îți fusese bine. Obsesia iubirii nu mă lasă și mi-este imposibil fără tine. N-aș vrea să te îndârjesc sau să te sperii, nici să te fac să te îndoiești de tine. Dar eu te-am adorat fără criterii, este bolnav al patimii de pline. De dragul tău a fost cu lumea în luptă, te-am apărat de bârfe și de crivăți, și după toată veghea neîntreruptă cedezi numai în lupta împotrivă-ți. Și totuși tu ai fost cea mai frumoasă, la mine în brațe îți fusese bine. Obsesia iubirii nu mă lasă și mi-este imposibil fără tine. Și mi-este imposibil fără tine. Și mi-este imposibil fără tine.